Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. На літоўскай граніцы з Пруссю мы вылезлі. Тут ужо мы ад дэзінфекцыі не адкупіліся. Прыйшлося ўсё аддаць у пражарку, і мае пражскія ўборы былі як пажованыя. Вокал было шмат фурманак, гэта ехалі коньмі расейцы ў Нямеччыну, свяціў на іх месяц. Пару кіламетраў ішлі мы пехатою да граніцы. Там ад нас патрабавалі паперы, але відно было, што мы еўрапейцы, ды прытым я захапіла ў Наталі Арсеньевай крыху тытуню, на ўсякі выпадак, якім і пачаставала пагранічнікаў. Цягнік нас нёс цераз Прусію. На адной станцыі мы ўбачылі сямейку святара Лапіцкага. Яны сядзелі на шматлікіх аб'ёмістых клунках. Мая сястронка зацеміла, што ля мяне ўсё мужчыны. Мне стала ўстыдна за яе ўзровень думак і разумення. І я была радая, што едзем мы далей у Інстербург. Яны ўсе напраўляліся ў Кёнігсберг, пэўныя сябе, задаволеныя. Вось мы і ў Інстербургу. Мой спадарожнік, які правёў мяне гэтымі ўсімі шляхамі, вяртаўся назад да сям'і. Яго цягнік адыходзіў зараз, а мой адыходзіў увечары. Я правяла яго да вагону, глянуў ён на мяне сумна і сказаў: «А можа, хоць пацалуеш мяне за ўсё?» Я падставіла яму парэпаную ад ветру шчаку і засмяялася. Цягнік рушыў. Вечарам на сваім чамадане, змучаная, адзінокая, сумная, я ехала ў Прагу на Торунь. Я ў чэхах. Трэба перасядаць на цягнік, што на Прагу. Забылася, як называецца тая станцыя. Выходжу і бачу перад сабою русака. Ну і дзіва. Як паехалі, так і прыедзем разам. Але ён мала са мною хацеў гаварыць, важнічаў нейк. І вось я ў трамваі пад'язджаю да свае хаты. Як добра ў дома. Нікога няма. Ляжаць юрачкавыя сшыткі. Перабіраю іх мімаволі. Разглядаю сябе. Рукі брудныя, твар страшэнна абветраны, а ногі спухлі мне, як навоі. Нехта ля дзвярэй, то вяртаецца муж. Першае яго пытанне: ці прывезла яму кніжкі з Зэльвы? Як я вярнулася жывая, як перажыла ўсё, як там бацькаўшчына перад фронтам. Аб гэтым ні слова. І тут я расплакалася. Мне ўспомніліся тыя, якія хацелі бараніць мяне да апошняга дыху, тыя, якія плакалі дзіўна па-мужчынску, пакідаючы бацькаўшчыну. Я нагрэла ванну, памылася і заснула сном каменным. Назаўтра збудзіў мяне званок, я адчыніла. Расмяяна глянула на мяне пані Ружэнка, якой я пакінула Юрку, але твар яе раптам збялеў, і злосная грымаса замяніла ўсмешку. Яна смяротна спалохалася, здзівілася, што я вярнулася дамоў. Мне пайшоў мароз па скуры. Я і раней не верыла гэтай жанчыне, якая сілай перлася ў нашую хату, і толькі шкадую сяння, чаму я тады не выгнала яе назусім з нашае хаты. Я, выхаваная ля маці, не ведала яшчэ, што людзі могуць быць няўдзячнымі за дабро і подлымі шпіёнамі ў сваіх знаёмых. Юрачка быў вясёлы, і адзін і ён рады з майго прыезду. Цераз пару дзён запрасіла мяне прыйсці да яе відавіса Паўлона Ляцкая, жонка памершага прафесара Ляцкага. Яна цікавілася, як выглядае Менск, якія там новасці. Я паглядала на сцены іх пакояў, увешаных вялікімі фотаздымкамі Мірашкоўскага, Тэфі, Гіпіус, Блока і інш. Гэта ўсе былі іх сябры, якія перапісваліся ўсюды собственна хвосна, бо ў іх быў нейкі жартоўны саюз абезьян. Мы пілі каву, размаўлялі. Мяне здзівіла зацікаўленасць відавісы Паўлуны маёй асобаю. Я ехала дамоў рада, што страшнае прамінула. Мне не хацелася варушыць думкамі мінулай паездкі, бо на жуму сэрца была думка аб Расціславе, аб ягонай долі, аб старэнькіх мужавых бацькох. Мне быў патрэбны спакой, каб адужаць. Удома мяне чакала неспадзеўка. Абодва менскія святары з сем'ямі з Кёнігсберга прыехалі да нас у хату. Госці ёсць госці, але тут не гасціна, а трэба іх нейк ратаваць, прапісаць, прыстроіць, таму падобнае. Прытым муж мой не любіць ні святароў, ні клопатаў з імі, і наагул нервовы стаў. Здаецца, і сам сябе ён не любіць. Але ўсё нейк зрабілася. У отца Блая быў сын, як абраз прыгожы. І калі нехта да нас званіў, дык матушка хавала дзіцюка ў туалет ці ў ванну, каб яго не бачылі, не забралі. У Лапіцкіх было двое дзяцей, Лёля і Жоржык, якраз сябры для Юры. Ён імі заняўся. Гастапа не дазваляла іх прапісваць. І тады я сабе прыпомніла чэшскае супружжа, з якім я пазнаёмілася, выязджаючы ў Менск. Што ж, я знайшла і ўрад, і таго чалавека, які быў шчыра рады, што бачыць мяне жывую. Ён завёў мяне да свайго начальства. А начальніцай сацыяльнай дапамогі для чэхаў і маравы была фрау Нот. Гэта была высокая жанчына гадоў за 40. Яна папыталася ў мяне аб падарожжы і сказала, што ля Менску была вялікая здрада. Мы гаварылі яшчэ, і так нейк выйшла, што я, усхваляваная тым, што бачыла, папыталася яе, як яна можа стрываць такія паводзіны сваіх землякоў на нашых землях. Яна адказала мне вельмі паважна, што вельмі нізка ўпалі маральна яе суайчыннікі, і яна не мае права адыходзіць тады, калі патрэба людзей шляхотных і адданых яе радзіме. Гэта было праўдай. Як мне расказалі чэхі, дык фрау Нот старалася заўсёды змякчыць, змяніць суровыя загады таго часу і вельмі актыўна памагала чэхам. Яна паклікала пры мне сваю сакратарку і загадала ёй пускаць мяне да яе ў любы час, калі я пажадаю. Памагла яна мне лёгка замальдаваць святароў. Яна проста загадвала гестапа, і яе слухалі. Таго чэха мы запрасілі на пачастунак, на чарку. З фрау Нот мы шчыра пасябравалі, і я магла памагаць цяпер, каму мне толькі трэба. Вельмі міла частавала мяне яна ў сваёй багатай арыгінальнай кватэры, расказвала пра свайго жаніха, які працаваў ваенным хірургам. Кожны дзень яна пісала яму лісты. Хутка уладкавала я сваіх гасцей на кватэры. Для мяне не было ні магчымасцяў, і людзі радыя мне памагалі, чым толькі маглі. Не паспела сказаць Міцінам, як яны ўжо адпусцілі адзін пакой для сям'і айца Балая, а Лапіцкія пасяліліся ў Моджанах з пані Крычэўскаю ў кватэры дзядзькі Васіля, за якую мы плацілі. Забылася яшчэ адну рэч. Пакуль да фрау Нот, дык святарам сказалі, што іх не прапішуць, бо яны не маюць працы. Лапіцкі быў задуманы і нарэшце паказаў мне чарнавік, які напісаў яму Ермаченка, значна святар, і там ужо быў. Ермаченка надыктаваў, што ён быў у Менску, чалавекам веруючым, гуманным, памагаў удовам, сіротам, царкве і гэтак далей. Адна хлусня, прытым не сусветная, якую Лапіцкі меўся падпісаць. Я адабрала ў яго гэтую пісульку і сама пайшла да праскіх святароў, да айца Ісакія. Кажу яму, ратуйце нашых святароў, грошы яны маюць, дык вы дайце ім толькі працу на вока, каб іх тут і ў ціхай больш-менш празе затрымаць. Гэта мне яны зрабілі з радасцю і загадалі, каб айцы ўвечары ўжо прыйшлі служыць вячэрню. Во яны здзівіліся, калі я ім сказала ісці служыць, а калі яшчэ схадзілі мы да фрау Нот, і ўсё без Ермаченкі цудоўна ўладзілася, дык отец Мікалай Лапіцкі кажа, «Няма ў вас апартаментаў адпаведных, ні машын, ні нават каракулевага палета, і вы можаце зрабіць усё, што хочаце ў празе, прытым чэснымі шляхамі». А Ермаченка дзедзе ўжо тую паперку гатую сабе для наіўных амерыканцаў. Ну і ну, загневаўся ён на мяне страшна. Пачаў пісаць і вымагаць ад мяне, каб здавала ў архіў усё, што датычыць Беларусі. Паслала я яго вон. У Прагу прыехала і дачка Астроўскага з зяцем, і гэтыя ўсясільныя людзі прыйшлі да мяне з просьбаю дапамагчы. Ім далі дазвол на пражыванне ў Празе, а вось працы мужу лекару не давалі. павяла іх на чэшскі град да доктара Піпера. Смешна ў тым чэрненскім паласе, я як у дома, быццам некалі там жыла. Вось дзіва. Піпер як Піпер прыняў мяне ласкава, даў Мінкевічу працу ў найлепшым праскім шпіталі на Булёўцы. Я яго пачаставала папяросамі, якія заўсёды насіла з сабою праз сігары дзядзькі Васіля, каб не абразіць, закурыла і сама. Першы раз у жыцці. Помагалі мне ўсе: чэхі, немцы, эмігранты, камуністы, нацыяналісты, свае і чужыя. Я дзякавала Богу, што не пакідае нас адзінокіх у чужым народзе, і сэрцы чужых людзей робіць для нас спрыяльнымі і адданымі, а сэрцы землякоў нашых роднымі, кахаючымі імя і асобу маю, майго сына і майго мужа. І гэта ў часы, калі так страшна. У Прагу пачалі з'язджацца ўцекачы з Беларусі, з Украіны. Да пані Косач-Шымановскай прыехалі яе сёстры. Абедзве сядзелі ў савецкіх лагерах. Вельмі мілыя, ў хустачках, скромныя, вучылі мяне розуму. І мне жаль, Сяння, што я іх не паслухала. Амаль усе землякі знаходзілі мяне нашую хату. Гэта былі пераважна гарачыя патрыёты, якія з болем ад'язджалі ў светы толькі таму, што бесперспектыўнасць беларускай нацыянальнай працы пры саветах была ім ведомая даўно. Калі паўставала пытанне, свабода ці бацькаўшчына, людзі выбіралі свабоду. Не ўсе да нас заязджалі. Ехалі нейкія аўдзеі і баўдзеі, якія казалі, вельмі нажыліся ў часы апошняй вайны, гандлюючы гарэлкаю і прадуктамі ў час голаду. Такія наведвалі Ермаченку. З намі яны не мелі б аб чым гаварыць. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.